ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। काण्डसाखी बृहदारण्योपनिषद् प्रथम अध्याय पंचम ब्राह्मण प्रथम और द्वितीय कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है। प्रथम कंडिका मंत्र के रूप में है, द्वितीय कंडिका व्याख्या ब्राह्मण के रूप में है। तो चतुर्थ अन्न बताया पय को, कहा परशुराम एकम प्रायच्छत, वसुद्ध एकम प्रायच्छत, ऐसे दिया पशुओं के लिए एक अन्न दिया। वो अन्न क्या है तो उसने तो कुछ बताया नहीं, तो उसको पया कहा, दूध है सब। तो पयो ही अग्रे मनुष्यास्त पशुवस्त जीवंती कहा था कि दूध से ही, या जन्म के अनंतर पशु हो चाहे मनुष्य हो, दूध से ही जीवन धारण करते हैं, इसका अर्थ हो गया है। इसके आगे की प्रश्न करना है, ठीक है आगे। नियमेन प्रथम पशुनाम तद उपजीवन जीवनम असम प्रतिपन्न संगत, नियमतः पशुओं का हमेशा ही मैंने दूध से ही जीवन धारण करना ये युक्ति संगत नहीं है। आगे जाके घास भी खाते हैं, सब कुछ करते हैं मनुष्य, मनुष्य जो पशु है वो भी मैंने अन्न आदि का प्रयोग करते हैं। नियम प्रथम पशु नाम तद उपजीवनम असम प्रतिपन्न, दूध से ही जीना कोई युक्ति संगत नहीं, ये शंका है पूर्वाज। पांच के टिप्पण में कहा अनिश्चितम, असम प्रतिपन्न माने अनिश्चितम, निश्चित नहीं है। ऐसा कहने पर शंका करता पूर्वाधि यही है, प्रथम अग्रे तदेव उपजीवंती थी, दूध को ही पी करके पहले जीवन धारण करते हैं मनुष्य और पशु, ये कैसे? तो उच्चतर ग्रंथ से उत्तर देते हैं, एक नंबर टिप्पण का उच्चतर क्यों मनुष्य विषय पृछते पशु विषय बात, सिद्धांत पूछते क्या मनुष्य के विषय पूछा जा रहा है, दूसरे जीते हैं करके अथवा पशु के विषय, दोनों ही जीते हैं। एक आते उत्तर देते हैं मनुष्यास्त पशुश्च तस्मात तेन व अन्न, जो दुग्ध रूप जो अन्न है, दुग्ध रूप अन्न के द्वारा तेन पैसा किसी अन्न द्वारा बर्तन दे रहते हैं, अद्यत्वे भी आज भी जब पैदा होते हैं तो दूध में रहते हैं, जब मनुष्य पशु अद्यत्वे भी यथा पिता आरोप विनियोग कृतः, जैसे पिता ने पहले विनियोग किया पशु के एकम प्रायच्छत, पशु दो प्रकार के द्विपाद वाले और चार पाद वाले, तो पिता यथा पिता आरोप विनियोग, जिस प्रकार पिता ने आदि में इसी का विनियोग कृतः, पिता है जीव अपने उपासना और कर्म के माध्यम से सात अन्नों की सृष्टि कर, अपने भोग्य की सृष्टि करता है, प्रत्येक जीव का काम है। तस्मात इसलिए कहते तस्मात कुमारम जातम घृतम दैव अग्रे प्रतिलेहती स्तनम व अनुघापयती अथ वत्सम जाता आहु अत्रिडारती, ये मंत्र में नहीं है ब्राह्मण में है वाक्य, उसका अर्थ करते हैं जिस कारण से भी मनुष्य और पशु दोनों के दोनों दूध रूप अन्न के द्वारा ही जीवन धारण करते हैं, जैसे जिस प्रकार की तारे इस प्रकार उपयोग के विनियोग किया है पूर्व में इस प्रकार, तस्मात आज भी लोग वैसे ही काम करते हैं। तस्मात कुमारम माने बालम जातम, जो बच्चा पैदा हो जाता है घर में जातम, घृतम बात त्रैवर्ण का जात कर्मणी जात रूप समूपम प्रति ले अंति, घृतम कैसा है त्रैवर्ण का, ये घी चटाने वाले कौन हो, तीन वर्ण वाले ब्राह्मण क्षेत्र के वैश्य त्रैवर्ण का तीनों वर्ण वाले, जात कर्म के जात कर्म संस्कार होता है, जब जात कर्म संस्कार संस्कार जात रूपम संयुक्तम सुवर्ण युक्त करके, जात रूप मान सुवर्ण, जात रूपम संयुक्तम उसको मिला करके सोने को घिस करके उसको दूध या घी मिलाकर प्रतिलेह गंती चटवाते हैं बालक, प्राशयंती प्रतिक्रिया में प्राशयंती असभोजन धातु अडिजंत प्रयोग है, वो कटवाते हैं या खाएगा खिलाते हैं, समन्ता पड़ते अथवा दूध को पिलाते हैं या तो घी को चटवाते हैं दूध पिलाते हैं जो वैसे कोई काम करते हैं तीनों वर्णन वाले ऐसा काम करते हैं आज भी अनुधा पहनते पश्चात पाते अनुमान पश्चात जन्म के पश्चात दूध को पिलाते हैं दोनों पंक्ति प्रकार जात रूप समुक्तम दो की पड़ में जाते हैं स्वर्णयुक्तम सुवर्णम घृते घर्षयुक्त जात रूप संयुक्त मैंने स्वर्णयुक्तम सुवर्ण से युक्त है वो कैसा सुवर्णम घृते घर्षयुक्त सोने को घी में घिस करके पिलाते हैं चटाते हैं बच्चा पैदा होने का यथासंभवम अन्य साम अन्य के लिए जैसा संभव होगा त्रैवर्ण तो यही करते हैं पहले घी चटाते उसके बाद दूध पिलाते हैं सुवर्णयुक्त घी को मानी सुवर्ण घिस करके घी चटाते हैं उसके बाद में दूध पिलाते हैं जात कर्म संस्कार के समय अन्य जो एक बज गए सूत्र बज गए त्रैवर्ण चतुर्थ वर्ण है यथासंभव अन्य साम अन्य वर्णियों के लिए यथासंभव जैसा होगा दूध हो चाहे घृत हो ऐसा और पशुओं के लिए क्या है तो कहते हैं परमेव अग्रे धापयति मनुष्य जो अन्य पशु अन्य सा पशु मनुष्यों से जो अन्य पशु है मनुष्य दो प्रकार के एक त्रैवर्णिक है एक भिन्न है त्रैवर्णिक तो पहले घी चटा करके दूध पिलाते हैं सुमाता का स्तर पिलाते हैं और अन्य जो होंगे शूद्र जाति के होंगे उनके लिए बने जैसा उपस्थित हो घी हो चाहे वो हो ऐसे करते हैं और केवल जो पशु हैं चार पाद वाले स्तनम एवं अग्रे धापयति मनुष्य जो अन्य पशु मनुष्य जो अन्य पशु नाम जो मनुष्यों से अन्य पशु हैं उनका स्तनम एवं अग्रे धाप उनके पास घी आदि होते नहीं है घृत आदि होना नहीं है स्तन को ही पिलाते हैं अथवत्सम जातम आहु अत्रिला देती इसलिए तो छोटे बछड़ा जब पैदा हुआ बछड़ा होगा पूछता है कोई कितने दिन का हो गया कहते अभी अत्रिलाद है त्रिलम अतिथि त्रिलाद घास खाने वाले को त्रिलाद कहा जाता है न त्रिलाद अत्रिलाद घास नहीं खाता मतलब दूध पीता ही अर्थ आता है अत्रिलाद अर्थ करता है अच्छा वत्सम जातम आहु तीन नंबर विधि पड़ेगा अथम द्वीपाद पशुनाम पयो अनुत्ति लोक प्रसिद्ध प्रमाणीकरण अनंतर अर्थशब्द क्या प्रमाण करने के बाद क्या है द्विपाद वाले जो पशु हैं उनका अन्न क्या दुग्ध है पयो अनुत्ति लोक प्रसिद्ध है दूध पिलाते हैं बच्चे पैदा होने पर प्रसिद्ध होने पर अब पशुओं को क्या करना सब कहते हैं अच्छा वत्सम जातम आहु जो बच्चा पैदा हुआ है बच्चा उसको कहते हैं कियत प्रमाणो वत्स कितना प्रमाण वाला बछड़ा है कितने दिन का हो गया कितने इसका परिमाण हो गया प्रमाण कितना है इसका 10 दिन 20 दिन महीना 2 महीना कितना है ऐसा पूछ लेता है इतने वह पृष्ठा संतो ऐसा पूछे जाने पर अत्रिलाद है जो उत्तर देते अत्रिलाद है ये अभी घास नहीं खा दूध पीता या था नाद्यादि त्रिलम अति अतीब बाल पैसा एवं अद्यापि बरतते अत्यंत छोटा है ये आद्यापि क्रीड़म अति अभी भी घास नहीं खाता है अतीब बाल अत्यंत छोटा बालक है ये बच्चा बच्चा पैसा एवं अद्यापि बरतते दूध से ही जीवन चला रहा है यार अभी भी ऐसा उत्तर देते हैं ठीक है देते मनुष्य विषय प्रश्न मनुष्य विषय का प्रश्न तद इतर पशु विषय का इस पृथ्वी ये जो प्रश्न है पूर्वाजी ने कहा था कथम अग्रे तदेव उपजीवंती जो पूछा था इसके सिद्धांत प्रश्न करते हैं कि कौन किस विषय में प्रश्न है तुम्हारा मनुष्य के विषय में या पशु के विषय में मनुष्य विषय का प्रश्न तद इतर पशु विषय मतलब मनुष्य से इतर जो पशु विषय में प्रश्न क्या है कहा उच्चते दोनों के लिए कहते हैं आगे उच्चते तथा आद्यम अनुभव असम अवस्तंभेन प्रत्यय पहला वाला पक्ष मनुष्य विषय के लिए है तो उसके लिए अनुभव प्रमाण है यही काम करते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो त्रैवर्ण कहोगे तो पहले सुवर्ण घिस करके घी चटाते हैं उसके बाद दूध पिलाते हैं और चतुर्थ वर्ण होगा तो केवल दूध पिलाते हैं दूध या घी जैसा होगा पिलाएंगे क्यों जात कर्म संस्कार उनका होता नहीं है तथा आद्यम अनुभव अवस्तंभ प्रत्याशय होगा। पहला वाला प्रश्न मनुष्य विषय प्रश्न है तो अनुभव सिद्ध है, दूध पिलाते हैं, यही पहला साधन होता है मनुष्यास्त्र इत्यादि कहा। अच्छा, मनुष्यास्त्र पशुवश्च यस्मात् तेनैव अन्येन वर्तन्ते, उसी अंग से जीवन धारण करते हैं। अद्यत्वे भी आज भी यही उसी से जीवन धारण, इसलिए तो यथा पित्रादौ विनियोग पिता ने आगे माने जीव ने सृष्टि करने से पहले यही भी उपयोग किया, बनाया दूध बनाया है, बच्चा पैदा होता है दूध बना दिया। तस्मात् कुमारं बालं जातं घृतं वा त्रैगर्भिका जातकर्मी जातर्भ संयुक्तं प्रतिलहन्ति प्राशयन्ति स्तनं वा अन्धापयन्ति पश्चात् पालयन्ति। इस प्रकार जो त्रैगर्भिक लोग हैं, बच्चा जब पैदा होता है तो पहले घी चटाते हैं, उसके पश्चात दूध पिलाते हैं, ये अर्थ है। ठीक है, चकारो मनुष्य मात्र संग्रह, मनुष्यास्त्र जो चकार है मनुष्य मात्र का संग्रह करेंगे, अन्य मने जान इसके लिए चकार है। कहा तेरैव पैसा एव, तेरैव है वहां, तेरैव अन्य मैंने का पैसा एव अन्य भाष्य में तेरैव अन्य है पैसा एव अन्य दूध रूपये अन्न के द्वारा ही है। घृतम बाई बा शब्द बक्षमाण विकल्प देता है, घृतम बा पे जो बा आया है आगे बक्षमाण क्या है पाया है दूसरा दुग्ध है, इसके विकल्प का देतक है। कहा आगे घृतम त्रैवर्ण का जात कर्म जात रूप संबंध कहा हुआ है, जात रूप में क्या है तो कहते हैं जात रूपम हेमा, जात रूप शब्द कहते हैं हेमा माने सुवर्ण, जात रूप का अर्थ होता है सुवर्ण, हेमा। त्रैवर्ण के जो अन्येषा जात कर्म अभाव, त्रैवर्ण से जो अन्य चतुर्थ वर्ण है उनके जात कर्म संस्कार नहीं होता, क्योंकि यहां तो जैसे बच्चा पैदा हो गया अग्नि में हवन करना है, जात कर्म संस्कार करना है, माने 16 संस्कारों में से पहला संस्कार है ये, तो पहले गर्भाधान संस्कार, उसके बाद सीमंत संस्कार, उसके बाद में जान पुंसवन, उसके बाद चतुर्थ संस्कार है। ठीक है, त्रैवर्ण के जो अन्येषाम जात कर्म अभाव, तीनों वर्णों से जो अन्य हैं चतुर्थ वर्ण वाले का जात कर्म संस्कार नहीं होता, इसलिए योग्यता अनधिक्रमण, योग्यता तो है दूध पीने का, योग्यता उनमें भी अतिक्रमण न करके तनम एव जात कुमार प्रथम पाए थे, दूध को पिलाते हैं वो पहले, जात कर्म संस्कार होता नहीं, यथा संभव अन्येषाम हो गया जैसे संभव होगा वही अन्य के लिए, यदा अथवा उसी की व्याख्या दोबारा तैसा हमारे जो चतुर्थ वर्ण है जिनका जात कर्म संस्कार नहीं होता, तेषा जात कर्म अनधिकृतानाम, जो मनुष्यों में जो जात कर्म में अधिकार नहीं है जिनका, अनधिकृतानाम जातम कुमारम, जो पैदा हुआ बच्चा है उसको क्या करते हैं, घृतम वा स्तनम वा प्रथमम पायंती, जो जो जैसे सुविधा हो वैसे करते हैं, यथासंभव बोल दिया भाषिकार वही पिलाते हैं। ठीक है, तेषाम छेदित बनेगा सूत्राणाम, एक पशु विषय प्रश्न पशवस्य इति सूचित समाधान प्रत्यय, पशु विषय प्रश्न को पशवस्य करके भाषण का आदभाषिका उसके द्वारा सूचित हुआ जो समाधान उत्तर है उसको उत्तर देते हैं। तनम एव कहा, तनम एव अग्रे धापयती मनुष्य जो अन्य पशुओं, कहा मनुष्य से अन्य जो पशु हैं उनके लिए उनके बाद घृतादि नहीं है, तन का ही पान कराते हैं। पशुनाम जातम बक्षम इति संबंध, पशुनाम पशुओं को माने पशुओं का द्वारा पैदा हुआ जो बच्चा है उसको दूध पिलाते हैं, याद करें पशुनाम पयो अन्नम इत्यत्र लोक प्रसिद्ध प्रमाण है, कि पशुओं का दूध अन्न होता है, पशु एकम प्रायच्छत कहा था उसका पय अन्न है, पशुनाम पयो अन्नम पशुओं का अन्न दूध है, इत्यत्र लोक प्रसिद्ध प्रमाण, लोक प्रसिद्धि ही प्रमाणित करते हैं। अतः कहा कोई बछड़ा पैदा हो गया घर में, पूछने कितने दिन का हो गया कहने पर अत्रिडाला करके उत्तर देते हैं, घास नहीं खाता, मैं क्या उसका अर्थ होता है दूध पीता है, क्या लोक प्रसिद्धि को प्रमाणित करते हैं। अतः कहा, अतः बत्सम जातम आहु, जो बछड़ा पैदा हुआ उसके विषय में कहते हैं कियत प्रमाण वत्स इतम पृष्ठा संको, पूछा गया कितने दिन का हो गया बच्चा ऐसा पूछने पर अत्रिनाद ऐसा उत्तर देते हैं, यह अत्रिदाद है, घास नहीं खाता। ये उत्तर द्विपाद पशु अधिकार विच्छेदार्थो अशब्द, ये अथ जो दिया ना वास्तव में पहले द्विपाद वाले पशु की चर्चा चल रही थी, उसके विच्छेद करने के लिए यहां अथ शब्द दिया, मैंने और चतुष्पाद पशु के विषय में बोलने के लिए अथ शब्द लगा, तो विच्छेद के लिए है। द्विपाद वाले की चर्चा चल रही थी पशु की, उससे अलग करने के लिए अथ शब्द लगा। द्विपाद पशु अधिकार विच्छेदार्थ अशब्द, अधिकार सात किस्म का प्रकरण, वो प्रकरण चल रहा द्विपाद वाले पशु का, उसको विच्छेद करने के लिए पृथक करने के लिए अथ लगाया। प्रतिवचनम व्याचस्ते, पूछा गया था कियत प्रमाणो बत्स, ये पूछा था कितने दिन का हो गया, पूछा उत्तर देते हैं क्या, नाद्यापि तृणम अस्ति अतीव बाल ऐसा एवं अद्यापि वर्तते, ये अत्यंत छोटा बालक है ये बच्चा, बच्चा अभी भी घास नहीं खाता, दूध से ही रहता है, ऐसा उत्तर देते हैं। आगे ठीक है, कहते हैं नानो ऐसा अग्रे घृतोपजीवित्व उपलब्धते पय ते न उपजीवंती घृत पयसोर भेदात, अतः पशु अन्नत्व पयसो भागा सिद्धम। अतः पूर्व पक्ष की शंका आ जाती है, एक शंका आ जाती है, जिनको ऐसा अग्रे घृतोपजीवित्व उपलब्धते, जिनको पहले घी चटाया जाता है, तो दूध तो नहीं दिया उनको, पहले घी चटा दिया, पयस्ते न उपजीवन, वो दूध से जीवन नहीं है उनका, वो तो घी से जीवन हो गया, घी से तो नहीं, दूध से नहीं हुआ, क्यों घृत पयस और भेदा, घी और घृत और दूध में भेद है, घृत भिन्न है दूध भिन्न है, जिसको घी चटाया गया वो दूध से जीना संभव नहीं रहा, क्यों वो तो घी में आ गए, वो पय दूध से जीवन नहीं माना जाता, क्यों घृत और दूध में भेद है, पय और घृत भेद है। अतः पशु अन्नत्व पयसो भागा सिद्धम, जो पशु का अन्न कहा था दूध को भागा सिद्ध, एक हिस्से में है एक हिस्से में नहीं है, जिनको पहले घी चटाया जाता है उनके लिए दूध नहीं है, और जिनको पहले दूध पिलाया उनके लिए दूध है, ये भागा सिद्ध है, एक भाग में है एक भाग में नहीं है, ऐसे शंका है, उस शंका का उत्तर देना है, शंका का उत्तर देना है, किसी के मन में ऐसा शंका आ सकती है। दस ग्यारह की टिप्पणी, दस पद द्विपराम, यही दो पद वाली जो पशु है ना उनके जो घी चटाया जाता पहले, तो उनके लिए दूध अन्न नहीं हुआ, ये पदाम ग्यारह में कहते हैं घृतोपजीवेशु पय उपजीवित्व अभाव, जो घृत से जीने वाले हो गए, शुरू में घी चटाया है, दूध से उपजीवी नहीं बन पाए, वो दूध में आश्रित नहीं हुए, तो घी घृत और दूध में भेद होता है, ये शंका आ गई। इसके उत्तर में देते सिद्धांत जी उत्तर देते हैं, यच्च अग्रे जात कर्मादो घृतम उपजीवंती, यच्च इतरे पय, जात कर्म के नहीं, जो शुरू में जो जात कर्म संस्कार होता है उस काल में जिनको घी चटाया जाता है अथवा जिन बालकों को दूध पिलाया जाता है, मान ऐसी पयव इतरे पयव तत्सर्व तत्सर्वथा भी पयव, हर प्रकार से दूध ही है, घी भी दूध से ही बनता है, दूध का विकार है, उसके तो मूल कारण दुग्ध है, घी का घृत का भी जो मूल कारण है दुग्ध है, पयव तत्सर्वथा भी पयव विजीवंती, वो दूध को ही पीते हैं सब, दूध ही माना जाएगा, घी चटाना भी दूध ही है, क्यों दूध का विकार है कहते हैं। एक नंबर टिप्पणी में कहा घृतत्व न पयस्त्व न, चाहे घी हो चाहे दूध हो, है दूध ही है, कैसा भाष्य में कहते हैं उपजीवंती, दो नंबर टिप्पणी है उपभुंजते, कहा भुंजते वो उसी को मानी दूध को ही भोग कर उपभोग करते हैं, चाहे घी चटाया गया चाहे दूध पिलाया गया, क्यों तो कहते हैं भाष्य में कहा घृतस्यापि पयो विकारत्वात्, घी भी तो दूध का ही विकार है, जो विकार होता है कारण से भिन्न होता नहीं है, मिट्टी के विकार जो घट है वो मिट्टी ही है, तो दूध का विकार जो घृत है वो दूध ही है, वो सही है, घृतस्यापि पयो विकारत्वात् पयस्तो में वो, उसमें भी पयस्त धर्म है घी में भी दूध ही है वो, ठीक है। तस्मात् पुनः सप्तमम सब पशु अन्नम चतुर्थत्व ने व्याख्या व्याख्या किया, अब यह एक प्रश्न उठता है, पशु के एकम प्रायच्छत मंत्र में अंतिम में है ऐसा है, एकम अस्य साधारणम ये मंत्र ने कहा, उसके बाद द्वे देवान अभाजयत, तीन हो गए, उसके बाद चतुर्थम निर्भय तीन आत्मा ने अग्रता आना चाहिए तो छह हो जाते हैं। पशु अन्न जो होता है अंतिम में सप्तम है, या चतुर्थ में कैसे प्रयोग करेंगे? एकम वर्ष साधारण दे देवान आवाज तीन हो गए थे, उसके बाद में पशु पे एकम प्राचित चतुर्थ कोटि पे कैसे रहा? ये सप्तम है, इसको अंतिम में व्याख्या करनी चाहिए जैसे मंत्र में आया, मंत्र में अंतिम में है। और यहां पर ब्राह्मण ने पहले चतुर्थ कोटि उचार चौथी पीढ़ी में रख दिया इसको, यही है। अकस्मात पुनः सप्तम सत सातवां होता हुआ वयो अन्न वयरूप अन्न सप्तम है, पशु अन्नम जो पशु का अन्न है पय वो सप्तम होता हुआ चतुर्थत्व कथम व्याख्या है थे, चतुर्थ रूप से कैसे व्याख्या कर दिएगा? यहां ब्राह्मण ने व्याख्या कर दिया चौथी सीढ़ी में लाया इसको, क्योंकि अभी तो दो ही तीन की व्याख्या हो गई थी, एकम अश साधारण दे देवान अभाजित हो गया था, उसके बाद में पशु एक प्राय ब्राह्मण कैसे बोल रहा है, तो अंतिम वाला है, ऐसी शंका आ गई। तो उत्तर देते हैं कर्म साधन भाष्यकार कहते हैं देखो ये ब्राह्मण ने जो व्याख्या किया ना चतुर्थ मिला इसलिए ये कर्म के साधन है, अग्निहोत्रादि कर्म के साधन होते हैं, अग्निहोत्र ऐसे होता नहीं बिना दूध का होता नहीं, कर्म साधन अथवा और कर्म से ही अपने लिए तीन अन्न की सृष्टि करनी है। यद सप्तान्नानी मेरा या तपसा अजनित पिता, तप माने कर्म, अग्निहोत्रादि कर्म, पांच कर्म जो करना है उसमें पांच मिल के होने वाला कर्म है, तो कर्म का साधन है, इसलिए इसको कर्म के साधन होने से कर्म के जो फल रूप में आएंगे आगे तीन, तो कर्म के साधन होने से फिर चतुर्थ कोटि में रहेगा। ठीक है, कर्म साधन द्वार का तीन नंबर की टिप्पणी पयसह इति शेषः, पयसह कर्म साधन द्वार यह अर्थ होगा, दूध जो है कर्म के साधन होने से इसलिए आ, क्यों कर्म का फल स्वरूप है तीन अन्न आगे जो आने वाले हैं, तीन आपको अवगुरुत्व जो आएगा मन वाणी प्राण आएंगे, तो कर्म के फल स्वरूप क्यों यद सप्तान्नानि तपसा मेधया तपसा अजनिता, तप पाने का कर्म है, कर्म के साधन में डूबता है, इसलिए चतुर्थ कोटि का रखा साधन कोटि में, तीन तो साध्य कोटि में है, वो ये बता रहे कर्म साधन द्वार कहा, कर्म ही पय साधना स्वयं अग्निहोत्रादि, कर्म जो होता है ना पय रूप साधन में आश्रित होता है, पय रूप साधन उसका आश्रय है, किसका अग्निहोत्रादि कर्म का साधन पय है, दूध है, दुग्ध के बिना अग्निहोत्रादि संपन्न हो नहीं सकता, और अग्निहोत्रादि कर्म के बिना आगे होने वाले अन्न पैदा नहीं हो पाएंगे, ये स्थिति है। ये कह रहे हैं कर्म ही माने इस बात पय साधन आश्रय, पय है पय रूप साधन में आश्रित है कर्म, अग्निहोत्रादि कर्म उसमें आश्रित है, तच्च कर्म साधनम, जो अग्निहोत्रादि जो कर्म है जो साधन रूप कर्म है किसका साधन है कि आगे जो तीन अन्न होने वाला पैदा होना है मन वाणी प्राण, वो जो साध्य का साधन है वो कर्म, किंतु खाली अग्निहोत्र से काम नहीं चला, अग्निहोत्र के लिए दुग्ध की आवश्यकता है, ठीक कहते हैं तच्च कर्म, कर्मरूप जो साधन है कर्म माने चार नंबर का रूपम, कर्म रूपम साधनम, जो कर्मरूप साधन है अग्निहोत्रादि जो कर्मरूप साधन है जो माने मन वाणी प्राण जो साध्य है आगे होने वाले हैं उसका साधन है, वो कहते हैं उसका वित्त साध्यम, वो जो अग्निहोत्रादि कर्म जो साधन है माने आगे वाला तीन जो साध्य रूप जो मन वाणी प्राण के साधन है वो वित्त साध्य है, कौन सा वित्त, मानुष वित्त साध्य है, मानुष वित्त में क्या आएगा दुग्ध, दूध के बिना अग्निहोत्र होना नहीं है, वित्त साध्य है वो कर्म, कर्म वित्त साध्य है, वित्त साध्यम बक्षवाण अन्य से त्रय से साध्य से, जो बक्षवाण अन्न आगे कहने वाले हैं आगे कहेंगे आत्मने त्रिणी अक्रुता ऐसा त्रिणी आत्मने अक्रुता आना है, तो वह बक्षवाण अन्न तीन का साध्य जो कर्म है अग्निहोत्रादि कर्म वो कर्म वित्त साध्य है माने दुग्ध साध्य है, दुग्ध के बिना अग्निहोत्रादि कर्म नहीं होगा और अग्निहोत्रादि कर्म के बिना आगे वाले तीन नहीं हो पाएंगे, इसलिए यह भी साध्य से कहा, यथा दस पूर्णमासो प्रवृत्त अन्य कहा, जिस प्रकार दस पूर्णमास अन्न उसके लिए साध्य है किसके आगे होने वाले के लिए तीन के लिए साधन है, आगे के अन्न के लिए साधन है, उसी प्रकार कर्म भी साधन है, कर्म के लिए चाहिए दुग्ध चाहिए, इसलिए अतः कर्म पक्षत्वाद पायस जो है ना अग्निहोत्रादि कर्म के पक्ष में है, अग्निहोत्रादि कर्म कर रहा दूध के बिना होगा नहीं, और कर्म के बिना आगे वाले तीन साध्य में सिद्ध नहीं हो पाएंगे। अतः कर्म पक्षत्वाद कर्मणा सह पिंडीकृत उपदेश, इसलिए कर्म के पक्षधर होता है दुग्ध पय होने से, अग्निहोत्रादि कर्म का पक्षधर होने से कर्म के साथ में एकत्व करके बता दिया। अग्निहोत्रादि कर्म के प्रसंग था पहले में, मान जो दर्श पूर्णमासी अग्निहोत्रादि कर्म होते हैं उसके साथ ही एक करके बोला है दुग्ध, छह सात आठ की टिप्पणी है। छह में कहते हैं पयसो अग्निहोत्रादि कर्म द्वारा दूध जो है ना सीधा सीधा इसके ये साध्य नहीं होता मन वाणी प्राण का। पयसो अग्निहोत्रादि कर्म द्वारा भक्षमाण अन्नत्रय साधनत्वा, माने अग्निहोत्रादि के माध्यम से दूध जो है आगे कहे जाने वाले जो तीन अन्न है त्रिणी आपने अपूर्तः ये तीन वाला साधन आए साध्य आएंगे उसके साधन होता है। सीधा सीधा साधन नहीं है अग्निहोत्रादि के माध्यम से, दूध के द्वारा अग्निहोत्र होगा, अग्निहोत्र होने पर आगे तीन पैदा होंगे, कर्म होगा कर्म से उत्तीर्ण होगा साधन है तू, और वो साध्य है साधन का कर्मांतपातित्वाद, इसलिए कर्म के अंतपाती में आ जाता है दूध जो है पय अन्न, पय रूप अन्न कर्म के अंतपाती हो गया। आठ प्रकार बेलयित्व दोनों को मिलाकर पिंडीकृत में मिला मिलाकर मिलवाकर कही राशि कहा कर्म के साथ एकत्व करके बता दिया। ठीक है ननो घृतम उपजीवन तो भी पय उपजीवन भी उत्तम इति अयुक्तम पूर्वादि पूछता है, जो घी से जीवन चलाने वाले जो होते हैं वो भी दूध ही मारे पीते हैं ऐसा कहना ठीक नहीं। घृतम उपजीवन तो भी घी से जो जीवन पाया जिनको घी चटाया गया जन्म के उत्तर काल में पयव उपजीवंती इति अयुक्तम, दूध में ही उनका जीवन है ऐसा कहना बनता नहीं है ठीक नहीं, क्यों तद भेद से उत्तत्व वो भिन्न है, दूध भिन्न है और पय घृत भिन्न है, तद भेद से उत्तत्व पहले हमने बता दिया भेद है वो तत्रह उसके उत्तर में सिद्धांत कहते हैं घृतस्यापि पयो विकारत्व पयस्को मेगा, घी भी जो है ना दूध का विकार है, दूध से बनना है उसको, दूध ही है वो विचार दृष्टि से देखते दुग्ध है वो, व्यवहार दृष्टि में घी अलग दिखता है किंतु विचार दृष्टि से जब चलें कारण रूप में जाएंगे दूध ही है वो, दूध का विकार दूध ही होता है, मृतिका का विकार जैसे मृतिका घट मृतिका है, विचार दृष्टि ये बोले व्यवहार दृष्टि घट अलग है मृत्यु अलग है, व्यवहार दृष्टि अलग है किंतु विचार दृष्टि में जाते हैं वो मृत्यु ही है, इसी प्रकार घी भी दूध ही है ये सिद्धांत। टीका में मंत्र पाठ क्रम अतिक्रम्य पश्वन्य व्याख्या से प्रत्यवतिष्ठते, मंत्र में जो पाठक्रम है ना अंतिम में है ये पशु में एकम प्रायच्छन, मंत्र में गाया पाठ का क्रम ऐसा है अंतिम है वो सप्तम में आता है सातवां है, मंत्र का जो पाठक्रम को अतिक्रम करके ब्राह्मण ने क्या बोला चतुर्थ में लागे रहती है पय, ब्राह्मण ने काम किया मंत्र पाठ अधिक क्रम पाठक्रम अतिक्रम्य, मंत्र पाठ के जो क्रम था वो अंतिम में दुग्ध था पय था उसको अतिक्रम करके पशुअन्य व्याख्या थे प्रत्यविष्ट थे, पशुअन्य के व्याख्यान करने पर मैंने चतुर्थ कोटि में रख दिया ब्राह्मण ने उसमें प्रत्यवतिष्ठते पूरे पक्ष होकर के खड़ा होता है। एक अकस्मात कहा पूर्व पक्ष पूछता है अकस्मात पुनः सप्तमम सप्त पशुअन्म जो सातवां है पशुअन्न वह होता हुआ चतुर्थत्व ने अकस्मात व्याख्या है चतुर्थ रूप से कैसे व्याख्या कर दी उत्तर देने सिद्धांत वे देवान अवाजयत व्याख्याते साधने दो साधन बता दिया आगे होने वाले जो साध्य हैं मन वाणी प्राण जो आप त्रिणी आत्मन अपूर्वता आएगा उसके लिए साधन है जैसे देवान दर्श पूर्णमा से साधन है उसका यही कह रहे सिद्धांत द्वे देवान अभाजयत व्याख्याते साधने जैसे साधन को दो साधन की व्याख्या हो गई है साधन तो अभिशेषा ये भी साधन है कौन दूध भी साधन है जैसे दो साधन पहले बता दिया है इसी प्रकार दूध भी साधन को चीन है साधनत्व अविशेषा पयो भी दूध भी साधनत्व है यहां भी क्यों सीधा सीधा साधन नहीं होता, अग्निहोत्र आदि के माध्यम से साधन बनता है। तप और कर्म, मेधा और तप के द्वारा सात अन्न की सृष्टि करने तो अपने लिए तीन अन्न होगा, वहां भी कर्म की आवश्यकता होगी ना। तप माने कर्म है, तो कर्म करते समय दूध के बिना नहीं होता, इसलिए है। इसलिए पयोटि बुद्धिस्थम, दूध भी वह बुद्धिस्थ है, साधन कोटि में बुद्धि में स्थित है, बुद्धि में है, दूध साधन कोटि का है, स्थित है बुद्धिस्थम। इति अर्थक्रम आश्रित परति, इसे पाठक्रम को डग लेकर अर्थक्रम को लेकर के उत्तर देते हैं, अर्थक्रम को लेकर के उत्तर देते। कहा कर्म, कहा कर्म ही पय साधन, कर्म साधनत्वाद बोला भाषिका, कर्म का साधन है अग्निहोत्रादि जो कर्म है, आगे जो तीन के लिए तीन साध्य का साधन है, वो कर्म का साधन है, दूध का अग्निहोत्रादि कर्म का साधन, तदेव कष्ट है, उसी को स्पष्टीकरण करते हैं। कर्म ही पय साधनाश्रय, तो कर्म जो है ना दूध रूपी साधन में आश्रित है, दूध के बिना अग्निहोत्रादि कर्म नहीं होगा, अग्निहोत्रादि कर्म ऐसा है। ठीक है, यद्यपि पयो रूपम साधनम आश्रित कर्म प्रवृत्त, यद्यपि अग्निहोत्रादि कर्म जो है पयो रूप दूध रूप साधन को आश्रय करके प्रवृत्त होता है, तथापि दर्श पूर्णवास आनंदर्यम कथम पयस सिद्ध्यति। फिर पूर्व में दर्श पूर्णवास दो याग को बताया था, दे देवान अभाजत का अर्थ पहले स्मार्त क्रम के अनुसार हुत प्रहुत लिया था, फिर श्रुति क्रम के आधार पर लिया है, ब्राह्मण ने कहा, दूसरे ब्राह्मण ने बोला कि अपरे आहु करके कहा था, अन्य आहु अथो के आहु अथो आहु दर्श पूर्णवासो युति कहा था, दर्श पूर्णमास। तो यद्यपि पयोरूपम साधनम कर्म आश्रित प्रवृत्तम, तथापि दर्श पूर्णमास आनंतरिम कथम पयस सिद्धति। यद्यपि कर्म का साधन दूध है, ठीक हो गया, फिर भी दर्श पूर्णमास की चर्चा पहले जो हो गई, द्वे देवान वाजत, उसके बाद दूध की चर्चा कैसे आ गई, ये शंका है। तच्च कहा, सिद्धांत उत्तर देते हैं, तच्च कर्म साधनम, तत्माने जो अग्निहोत्रादि कर्म है ना, वो साधन है, किसका साधन है, आगे जो होने वाले भक्षमाण अन्न त्रय से साध्य से साधन, भक्षमाण जो तीन अन्न है आगे, मन वाणी प्राण, उसके साधन है, किंतु वो जो कर्म साधन बना हुआ अग्निहोत्रादि का वित्त साध्य, वो वित्त के द्वारा साध्य है, कौन सा वित्त, मानुष वित्त है, वो दुग्ध जो है मानुष वित्त है, उसके द्वारा साध्य अग्निहोत्रादि का। उत्तर वित्ते न पैसा साध्यम, वित्त यहां पयस दूध है, दूध के द्वारा साध्य अग्निहोत्रादि का, वित्ते न मन पैसा साध्यम कर्म अन्न त्रय से साधन, जो आगे आने वाले जो कर्म है तीन के साधन है कर्म। इत्यत्र दृष्टांत महा, दृष्टांत इस विषय में यथा कहा, यथा दर्श पूर्णमासो पूर्वोत्तर ने साधन है, आगे होने वाले जो साधन तीन है अन्न उसके साधन है, जैसे दर्श पूर्णमास बोला था, देव देवान आवाज अधिकार था, दर्श पूर्णमास आज बताए जैसे साधन है, उसी प्रकार पाए भी साधन हो जाता है। पूर्वोक्त दर्श पूर्णमासो देव देवा देवान्य भक्षमाण अन्य अन्न त्रय से यथा साधन, पूर्वोक्त जो दर्श पूर्णवास है, तो द्वे देवांडे जो दो देवता के अन्न है, भक्षमाण से अन्य त्रय से यथा साधन, भक्षमाण आगे जो कहे जाने वाले तीन अन्न है, मन बाण प्राण आत्मनिपुरता, इसका जिस प्रकार साधन है वो, इसलिए तथा पयसो पयसो अपि, इसी प्रकार दूध भी साधन हो जाता है, सीधा सीधा साधन नहीं है, कर्म साधन है, दूध साधन सीधा नहीं है, फिर भी पयस होगी अग्निहोत्रादि द्वारा, अग्निहोत्रादि के माध्यम से, अग्निहोत्र कर्म है, उसे पैदा होना है, माने तीन अन्न पैदा होना है कर्म से, किंतु वेदा और तब दो ही तो साधन है ना, तो दूध को साधन नहीं माना होता वहां, किंतु अग्निहोत्र के लिए दूध की आवश्यकता है, माने तीन अन्नों के साधन का साधन है, तीन अन्नों का साधन अग्निहोत्रादि कर्म और उसका साधन ही होता है। ठीक है, पूर्वोक्त दर्शमास देवान्य भक्षमाण से अन्न त्रय से यथा साधन, जैसे पूर्वोक्त जो अन्न है जो देवता का अन्न थे दर्श पूर्णवास, भक्षमाण तीन अन्नों का जिस प्रकार साधन होता है, इसी प्रकार तथा पयसो भी अग्निहोत्रादि द्वारा, दूध भी अग्निहोत्रादि के माध्यम से, सीधा सीधा नहीं, तत्साधनत्वात कोई आगे भक्षमाण जो तीन अन्न आएंगे उनका साधन है ये, कर्म कोटि निविष्टत्वाद, अग्निहोत्र कर्म की कोटि में पड़ गया दूध, जैसे होने से तद व्याख्यान अनंतरियम। इसलिए पूर्व में जो कर्म की व्याख्या हो गई थी द्वे देवांग देवान अभाजयत के द्वारा, तो वो कर्म के निविष्ट होने से, कर्म को निविष्ट होने से व्याख्यान अनंतर उसके व्याख्या होगी दे देवान अभाजय व्याख्या का अंतर पयो व्याख्यान से उच्चतम दूध के व्याख्यान करना ठीक है, साधन में है। अब प्रश्न होगा मंत्र में जो पाठक्रम है उसका क्या गति होगी, अब पय को अंतिम में रखा हुआ है दूध को, द्वे देवान अभाजादी के आगे त्रीणी आपको अवगुरुता है, वहां तो पाठक्रम तो ऐसा है, तो पाठक्रम की क्या गति होगी प्रश्न है। पाठक्रम स्तरी कथम, फिर मंत्र में जो पाठक्रम आया हुआ है अंतिम है या चतुर्थ में रखी है, ब्राह्मण ने पशु एकदम प्राय चतुर्थ कोटि में रखा है, तो पाठक्रम स्तरी कथम इति आशंक्य अर्थक्रमेण तद्वारम इति अभिप्रत्या, अर्थक्रम के उसके द्वारा अर्थक्रम से पाठक्रम बाधित होता है, उसको बाधना चाहिए, अर्थक्रम बलवान होता है पाठक्रम की अपेक्षा। ठीक है, साधनत्व कहा, साधनत्व विशेषार्थ, जैसे पूर्व में जो दो साधन बताए थे दर्श पूर्णमास को साधन बताया है देव देवान अभाजत के द्वारा, ठीक ये भी साधन है क्योंकि आगे जो तीन अन्न पैदा होने वाले हैं उसके साधन कर्म और कर्म के साधन दुग्ध, ये भी साधन है। साधनत्व विशेषार्थ साधनत्व का समान होने से अर्थ संबंधात्, अर्थ का ही संबंध है, पाठ का संबंध नहीं, यहां साधन के साथ ये मिल जाते हैं, द्वे देवान अभाजति के आगे वो साधन है, ये भी साधन है, पय भी साधन है, इसलिए अर्थ संबंध, अर्थ संबंध आनंतर कारण, अर्थ का संबंध जो किया आनंतर कारण इति माने पाठक्रम का जो आनंतरीय जो अकारण आनंतरियम अकारण, पाठक्रम का जो आनंतरीय होना था वो कारण नहीं है, अर्थक्रम बलवान है साधन को भी मानस। व्याख्यान प्रतिपत्ति सौकर्याच्य, साधन की व्याख्या हो रही थी तो ये भी साधन है, एक साथ व्याख्या करने में सरल रहेगा। अनंतर अनंतर अनंतर से वर्गश्याय करके अनंतर से बाबा अनंतर्य, जैसे मनुष्य और मनुष्यत्व ऐसे यहां पर अंतर माने धर्म और आनंतर्य माने धर्म, जैसे मनुष्य धर्मी है मनुष्यत्व धर्म है, अनंतर शब्द और आनंतर्य भी इतना अंतर, आनंतर्य धर्म है और अनंतर जो है धर्मी है। पाठक्रम में जो आंतरिक अकारण बोलते हैं, पाठक्रम जो कारण नहीं है अकारण है, माने पाठक्रम के अनुसार तीन अन्न की चर्चा होनी थी वो आनंतरी आना है, अकारण है, कोई कारण नहीं है, बोल रहे वास्तव पाठक्रम बोले। अच्छा आगे कहते हैं सुखम ही नैरंतरीय व्याख्या तुम सत्यंते अन्नाने, जो साधन है ना साधन रूप जो अन्न है ना सुख पूर्व व्याख्या किया जाता है, एक साथ व्याख्या हो सकती है, पहले दो साधन की चर्चा हो चुकी है दे देवान भाजन में, ये भी साधन है पाए भी, इसलिए ये कहते हैं कि सुखम ही अनायास निरंतरी व्याख्या तो सत्यंत एक निरंतर रूप से साधन की व्याख्या एक साथ हो सकती है, दूध को या पय को अभी रखने पर अन्नानि का साधन रूप अन्न, साधन रूप अन्नानि कौन सा अन्न है तो मैं कहा साधनात्मा का नहीं अन्ना है, साधन स्वरूप अन्न है, तीनों साधन है तो एक साथ रखना अच्छा है। व्याख्यादानी जो सुखम प्रति जो व्याख्या की गई वो थी सुखपूर्वक अर्थबोध होगा, इसलिए यहां रखा गया ये टीका। टीका में कहते हैं आनंतरियम पाठक्रम, पाठक्रम या आनंतरिय जो पाठक्रम जो है वह अकारत्व अविवक्षितम, पाठक्रम का जो आनंतरीय है ना अकार है, पाठक्रम में आना चाहिए था या त्रीणी आत्मन अकुर्ता आना था वो अकारण आया, अकारण में अविवक्षित विवक्षित है ये पाठक्रम है, या साधन कोटि में तू था पहले दो साधन बताया था इसलिए इसको यही साधन कोटि में रख ब्राह्मण अर्थक्रम को लेकर के बोला अर्थ एक साथ बताने के लिए। पाठक्रमाद अर्थक्रम से बलियस्वात, ये कहते पाठक्रम की अपेक्षा अर्थक्रम बलवान होता है, बलियस्वात बलवत है, बलवत्तर है बलियस्वा तेर इतर से बाध्यत्व, तेर माने अर्थक्रमेण इतर से पाठक्रम से बाध्यत्व, पाठक्रम में बाध्यत्व आता है प्रत्यय बाध्यत्व यदि एतत् प्रथमे तंत्रे स्थितम पूर्व मीमांसा में स्थित है प्रथम तंत्र पूर्व मीमांसा जयविधि सूत्र में स्थित है हमारे पाठक्रम की अपेक्षा अर्थक्रम बलवान होता है पूर्व तंत्र पूर्व सिद्धांत जयविधि सूत्र वहां पर सिद्ध है तंत्र में सिद्धांत होता है पूर्व तंत्र प्रथमे तंत्र का प्रथम तंत्र बार की टिप्पणी है प्रथम जैविनीय जैविनीय सूत्र है प्रथम तंत्र वहां सूत्र आया अर्थात ऐसा सूत्र आया वहां अर्थात ऐसा सूत्र है पंचम अध्याय में वो सूत्र तत्र श्लोक वहां पर दो मंत्र है कहते हैं श्लोक माने मंत्र इसका उत्तर दिया माने पाठक्रम की अपेक्षा अर्थक्रम बलवान होता है इसके लिए दो मंत्र दिया क्या दिया अग्निहोत्रम जुहोती एवागुम पचति इति च अग्निहोत्रम जुहोति इति और एक मंत्र हो गया दूसरा मंत्र एवागुम पचति इति ऐसे दो मंत्र अग्निहोत्र का हवन करता है और एवागु को पकाता है वो एवागु जो हवन सामग्री है अग्निहोत्र होने के बाद में एवागु पकाने से कोई फल नहीं निकलता पाठक्रम में क्या है पहला अग्निहोत्रम जुहोती है और पश्चात है एवागुम पचति किंतु अर्थक्रम से क्या करते हैं अर्थकर्म पड़ेगा वहां एवागुम पचति तदनंतरम अग्निहोत्रम जुहोति ऐसा अर्थकर्म होता है पाठक्रम की अपेक्षा अर्थक्रम बलवान होता है ये वेद में ऐसा आया वाक्य आया अग्निहोत्रम जुहोति और एवागुम पचति वाक्य आया तो उसका अर्थ उल्टा करना पड़ता है पाठक्रम लेंगे तो अग्निहोत्र हो चुका है तो फिर वो माने एवागु कोई काम नहीं आएगा इसलिए वहां एवागुम पचति अग्निहोत्रम जो होती अर्थ ऐसा करना होता है ठीक इस प्रकार यहां भी है अर्थक्रम बलवान है पाठक्रम की अपेक्षा क्रम है ये क्रम है वहां पाठा पाठक्रम तो ये कि अग्निहोत्रम पचति एवागुम जो होती ऐसा है अग्निहोत्रम जो होती एवागुम पचति ऐसा पाठक्रम है पाठात अर्थ तो वह पाठात सर्वत्र दर्शनात् अर्थ से पाठ बलवान सर्वत्र देखा गया अर्थ पाठ बलवान होता है पाठक्रम की अपेक्षा अर्थक्रम बलवान होता है होम द्रव्य समुत्पत्ति पूर्व पाक को अवगम्यते ये जो अग्निहोत्रम जो होती है एवागु पद्धति में होम द्रव्य है होम करने के वाला द्रव्य है एवागु उसकी संपन्नता के लिए पूर्व पाक को अवगम्यते पहले आप पाक जाना जाता है पहले पकाता है बाद में हवन करता है जाना जाता है अर्थ ही आएगा अर्थ से ऐसा आएगा एवागवा इति श्रुता एवागवा जो है ऐसा श्रुति एक है एवागु के द्वारा हवन करे आएगा होम द्रव्यता अतो अर्थक्रम है होम द्रव्यत्व सिद्ध होता है एवागु इसलिए अर्थक्रम बलवान है वहां पाठक्रम तो आया था अग्निहोत्रम ज्योति एवागु पद्धति ऐसा आया है अर्थक्रम बलवान होता है इस प्रकार यहां भी अर्थक्रम को लेकर के साधन कोटि में पहले दो देवान अभाजन कहा था इसलिए ये भी साधन है पहले भी साधन है आगे वाले तीन कर्मों का मैंने अन्नों का साधन है इसे यहां अर्थक्रम को लेकर के पहले रखा ये साधन को पहले रखना साध्य को बाद में रखना कहां देखा एवागु साधन था पहले रखा गया और पाठक्रम में तो बाद में था और ज्योति जो है वो साध्य है वो बाद में रखना है अर्थक्रम से जैसा वहां वैसा यहां भी ये साधन कोटि में है और तीन अन्न जो है साध्य कोटि में है वो बाद में होंगे यही अर्थ है ठीक है कहते हैं पशु अन्न से चतुर्थत्व व्याख्यान है हेत्वंद्र वहां पशु अन्न को चतुर्थ रूप में व्याख्यान है ब्राह्मण में मंत्र में सप्तम में है और यहाँ चतुर्थ में है इस व्याख्यान अन्य हेतु दिया व्याख्यान प्रतिपत्ति सौकर याद कर साधन साधन को एक साथ रखने में व्याख्या करने में सरल होता है आगे वाला तो साध्य है एक तो पाठक्रम की अपेक्षा अर्थक्रम बलवान दूसरी बात व्याख्यान में सुकरता है व्याख्यान सौकर्य साधे व्याख्यान के सुकरता को ही सिद्ध करते हैं सुखम ही कहा सुखम ही नैरंतरण व्याख्या तुम सक्यंते अन्नानी कौन सा साधनात्मकानी अन्नानी ऐसा जो साधनात्मक अन्न साधन स्वरूप अन्न एक साथ व्याख्या आराम से हो जाता है पहले दो साधन बताओ फिर बाद तीन साध्य बताओ फिर आगे एक साधन बताओ उसकी अपेक्षा साधन साधन को एक साथ रखना अच्छा होता है इसलिए ब्राह्मण ने काम किया चौथी कोटि पर रखा ये प्रतिपत्ति सौकर्य प्रकटेगी ज्ञान में जो सुकरता है समझना सरल होता है इसको दिखाते हैं व्याख्या का आने तो सुखम प्रति जो व्याख्या कर दी गई सुख प्रबल ज्ञान होता है चत्वारी साधनाने त्रीणी साध्यानि, या चार साधन है और तीन साध्य है, सात अंग में से चार तो साधन कोटि, एकम अश साधारण वो भी साधन कोटि में आएगा, तो कुछ खाना पीना नहीं करेगा तो कुछ हो नहीं पाएगा, तो चार तो हो जाएंगे साधन कोटि में और तीन है साध्य कोटि, सात अंग में यही प्रकार है। चत्वारी साधनानि त्रीणी साध्यानि, चार तो साधन कोटि में है और तीन साध्य कोटि, सात अंग विभज्य उत्तम, ये विवाद करके कहा। भक्तृस्त्रोत्रोर सौकर्य धीर भवती, वक्ता को भी श्रोता को भी आराम से ज्ञान हो जाता है, इसमें चार साधन है तीन साध्य, ऐसे कहने में बोलने वाले वक्ता के लिए भी आराम से ज्ञान होगा, अनायास ज्ञान होगा, श्रोता को भी अनायास ज्ञान होगा। ततस्थ पाठक्रम अतिक्रम श्रेयान इत्यर्थ, इसलिए पाठक्रम को अतिक्रमण करना श्रेष्ठ है। पशु अन्य सर्वाविनाशत्व विषय मंत्रम अवतार्य प्रश्न पूर्वक तदीय ब्राह्मण ज्ञातस्येगा, पशु अन्न जो है ना सर्वाधिष्ठान विषयत्व ऐसा है, अस्मिन ही सर्वम प्रतिष्ठितम ऐसा आएगा, इसी में सारी प्रतिष्ठित है, मंत्र ऐसे बोलता है, उसी की व्याख्या ब्राह्मण करेगा, अस्मिन ही सर्वम प्रतिष्ठितम आएगा, अस्मिन सर्वम प्रतिष्ठित, सबके सब इसी में प्रतिष्ठित है, किसमें अस्मिन है अन्न, किसमें दुग्ध में दुग्ध पैरूप अन्न में सभी प्रतिष्ठित है, सराचर जगत इस नाश्रित है, क्यों अग्निहोत्र जो हवन करेगा, अग्निहोत्र की आहुति के द्वारा जगत बनना होता है, सराचर जो भी होगा यही नियम है, ऐसी स्थिति में क्या अग्निहोत्र के लिए दूध की आवश्यकता है, तो दूध से ही बन जाता है सारा जगत, यही अर्थ करना है, यही है। पशु अन्न से जो पशु का अन्न दुग्ध सर्वाधिष्ठान तो विषय सबका अधिष्ठान है आश्रय है इस विषय को, मंत्रम अवतार्य मंत्र को लेकर के तस्मिन सर्वम प्रतिष्ठितम यच्च प्राणिति यच्च मा, ये मंत्र है, यही मंत्र है अवतार्य प्रश्न पूर्वकम तदीय ब्राह्मण जाते थे, प्रश्न पूर्वक कैसे उसमें आश्रित है सारे के सारे प्रश्न करेंगे उसके उत्तर ब्राह्मण देगा, ठीक है। तस्मिन ये मंत्र है, तस्मिन सर्वम प्रतिष्ठितम यच्च प्राणिति यच्च मा, ये जो मंत्र है इत्यस्य को अर्थ, इस मंत्र का क्या अर्थ है, प्रश्न आया क्योंकि उच्चते उत्तर देते हैं, कहा जाता है उसका उत्तर दिया जाता है मंत्र में, तस्मिन सर्वम प्रतिष्ठित, तस्मिन पायसी जो दूध है उसमें सबके सब प्रतिष्ठित है, सारा संसार आश्रित है उसमें, सरातर जगत यच्च प्राणी भी अच्छा, जो प्राणधारी है या माने प्राण न लेने वाले हैं पाषाण आदि पर्वत आदि शिला आदि वो भी उसी में आश्रित है, क्योंकि अग्निहोत्र की चर्चा में आया है, अग्निहोत्र की आहुति से सारा जगत बनना है, तो अग्निहोत्र की आहुति में दूध होता है, दूध से बना हुआ घी होता है, इसलिए उसमें सारे प्रतिष्ठित है, ये ब्राह्मण ने कहा। तस्य को अर्थ, इस ब्राह्मण का क्या अर्थ है, ये इस ब्राह्मण का क्या अर्थ है, अस्य को अर्थ, ये ब्राह्मण का क्या, ये मंत्र का क्या अर्थ है, मंत्र में आया है, उचित उत्तर देते हैं, तस्मिन पशु अन्य पयसी पयसी ही इदम सर्वम प्रतिष्ठितम, ब्राह्मण बोलेगा देखो दूध में ही सबके सब ही माने अस्मा, सबके सब दूध में ही प्रतिष्ठित आश्रित है, सारा संसार दूध से ही बनना है, कि अग्निहोत्र की आहुति से बनना है, अग्निहोत्र की आहुति दूध, तस्मिन मन पशु ब्राह्मण में आएगा पयसे ही इदम सर्वम प्रतिष्ठितम ऐसा है, यच्च प्राणी भी यच्च न, जो प्राण लेने वाले हैं या जो प्राण नहीं लेने वाले सबके सब पयसे ही इदम प्रतिष्ठित, दूध में ही सबके सब प्रतिष्ठित है, ब्राह्मण जो बोलता है तस्मिन पशु अन्न, वो जो पशु अन्न है ना उसमें पयसी पशु अन्न जो पय है दूध है उसमें सर्वम अध्यात्म अधिभूत अधिदैव लक्ष्मण कृष्णम, संपूर्ण जगत अध्यात्म जगत हो चाहे अधिभूत जगत हो चाहे अधिदैव जगत हो तीनों जगत लक्ष्मण कृष्णम जगत संपूर्ण जगत प्रतिष्ठितम सारे जगत उसी में आश्रित है, यच्च प्राणिति यच्च न बोला ना, जो प्राण प्राण श्वास प्रश्वास लेने वाले हैं अथवा प्राण चेष्टावर यच्च न स्थावर शैलादि, स्थावर है शैलादि पहाड़ आदि पर्वत आदि है ये सब उसी में आश्रित है दूध में तत्र ही शब्द नैव प्रसिद्ध अवतीत व्याख्यात तस्मिन सर्वम प्रतिष्ठितम ब्राह्मण ने मंत्र ने कहा था ब्राह्मण ही लगाकर बोल दिया पहेशी इदम प्रतिष्ठित ऐसे इदम सर्वम ही शब्द के लगा करके ब्राह्मण व्याख्या की कहा तथा वैसी हिरम सर्वम प्रत्यक्ष है। ही शब्द युवा प्रसिद्ध अवधि जाना, ही शब्द जो है प्रसिद्ध का प्रकाशक होता है, प्रसिद्धि को बताने वाला होता है, उसको लेकर के व्याख्या कर दी। तस्मिन ही एकदम प्रतिष्ठितम था, तस्मिन सर्वम प्रतिष्ठित ब्राह्मण मंत्र ने कहा था, ब्राह्मण ने उसका व्याख्या करते समय कहा वैसे ही एकदम प्रतिष्ठित जो जो सर्व ये सब प्रतिष्ठित है। ठीक है, मंत्राद वेदो ब्राह्मणे न प्रतिभाती आसन कहा, गुरुपक्ष ने कहा मंत्र से भेद ब्राह्मण ने, ब्राह्मण वैसे बोल रहा है, मंत्र ने जैसे कहा है तस्मिन सर्वम प्रतिष्ठितम यच्च प्राणी यच्च न, ऐसा इसमें भी वैसे बोला ब्राह्मण ने भी ऐसे बोला तस्मिन सर्वम प्रतिष्ठितम यच्च प्राणी यच्च न, मंत्र और ब्राह्मण भेद में समान अर्थ है, ऐसा शंका आ गई। मंत्राद वेदो ब्राह्मणे न प्रतिभाती, मंत्र से भेद ब्राह्मण में नहीं दिखता, ऐसी शंका करने का तत्र कहा, तत्र ही शब्द नहीं, मंत्र में ही नहीं है, ब्राह्मण में ही लगाया हुआ है, पैसे इदम सर्वम प्रतिष्ठितम ही शब्द के द्वारा, ही शब्द ना तस्मिन इत्यादिकम मंत्र पदम व्याख्यातम पैसे ही थी ब्राह्मण ही शब्द से प्रसिद्ध होते कर्तम अस्ति, पैसे ही ये जो ब्राह्मण है ना पैसे इदम सर्वम प्रतिष्ठितम ब्राह्मण ही शब्द से प्रसिद्ध अवधि तक, तो ये शब्द जो प्रसिद्धि का अवधि तक सब कुछ में आश्रित है, हेतु ना यही हेतु, ये शब्द हेतु बना हुआ है ब्राह्मण, ही शब्द है ना हेतु, हाँ ये शब्द जो हेतु है उसके द्वारा तस्मिन इत्यादि मंत्र पदम व्याख्या, तो मंत्र पद की व्याख्या हो गई, तस्मिन इदम सर्व तस्मिन सर्वम प्रतिष्ठित मंत्र पद था उसकी व्याख्या हो गई। अगर मंत्रार्थ से लोक प्रसिद्धि अभावात न प्रसिद्ध अवधूतना ही शब्द व्याख्यान तुम समझ रहे, पूर्व पक्ष शंका करेगा मंत्र का अर्थ जो होता है ना लोक प्रसिद्धि नहीं है, लोक में मंत्र का अर्थ प्रसिद्धि कहाँ है, मंत्र के अर्थ की प्रसिद्धि है ही, तो ये शब्द लगाने से कैसे मंत्र का अर्थ आ जाएगा, मंत्र जो कहा तस्मिन का नाम नहीं लिया है, तस्मिन सर्व प्रतिष्ठित बोल दिया, उसमें बोल दिया क्या है वो तत्शब्द बोला, और यहाँ पैसे एकदम सर्व प्रतिष्ठित ब्राह्मण बोल रहा है, तस्मिन का अर्थ पैसी बोल रहा है ब्राह्मण, तो ये मंत्र का अर्थ जो होता है वो लोक प्रसिद्धि अभाव, लोक में प्रसिद्ध नहीं होता मंत्र का अर्थ, शास्त्र में प्रसिद्ध है, लोक में तो नहीं जानते मंत्र का अर्थ, मंत्र का अर्थ लोक प्रसिद्धि नहीं है, मंत्रार्थ से लोक प्रसिद्धि अभाव, लोक में प्रसिद्धि नहीं है मंत्र का अर्थ, तो शास्त्र शास्त्रकार जानते हैं शास्त्र में प्रसिद्ध है, लोक में कहां प्रसिद्ध है, ये शब्द लगाने से प्रसिद्धि कैसे आ गई, ठीक है प्रसिद्ध अभाव न प्रसिद्ध अवधिना ही शब्द व्याख्यान युतम, प्रसिद्ध का जो वाचक है प्रकाशक है ही शब्द उसके द्वारा मंत्र का अर्थ करना ठीक नहीं है, क्यों मंत्र में तस्मिन इदम सर्वम प्रतिष्ठित, तस्मिन इदम सर्वम प्रतिष्ठितम है, तत्शब्द परोक्ष है, सर्वनाम से बोला हुआ है, और यही लगाकर कैसे बोल दिया, मंत्र का अर्थ तो लोक में प्रसिद्ध है ही, तो भाष्य ब्राह्मण ने ही लगा के कैसे बोला, शंका करता पूर्वाद कथम शंका है, कथम पयो द्रव्य से सर्व प्रतिष्ठात्म, पयोरूप जो द्रव्य है दुग्ध रूप जो द्रव्य है सबका प्रतिष्ठा सबके आश्रय कैसा है, सारे के सारे आश्रित कैसे हैं उसके, प्रश्न आया बोलते कारव उपपत्ते उत्तर देते, अरे बाबा जगत का कारण है आदि, चाहे अध्यात्म जगत हो चाहे अधिभूत हो चाहे अधिदैव हो, सब जगत का कारण है, क्यों दुग्ध के बिना अग्निहोत्र नहीं होगा, सारे के सारे संपूर्ण जगत अग्निहोत्र के आहुति से संपन्न होता है, ये सिद्ध किया है, कारणत्व उपपद्य दुग्ध से पयसा कारणत्व उपपद्य, जो पय है दुग्ध है कारण है, कारणत्व से दुग्ध कारण कैसा होता है संपूर्ण जगत का, तब कहते हैं अग्निहोत्र आदि कर्म समभावित्व, अग्निहोत्र आदि कर्म में संबंधित है दुग्ध, तो उसके बिना होगा नहीं, अग्निहोत्र आदि कर्म समवयन संबंधित, अग्निहोत्रादि आहुति विपरिणामात्मकम जो जगत कृष्णम, संपूर्ण जगत जो है ना अग्निहोत्र के आहुति के द्वारा परिणाम स्वरूप जगत है, अग्निहोत्र के आहुति से जगत बनना है ऐसी चर्चा है, अग्निहोत्रादि आहुति जो अग्निहोत्रादि की आहुति है उसके विपरिणाम आत्मकम जगत जगत संपूर्ण जगत कृष्णम जगत संपूर्ण जगत उसी का परिणाम है, अग्निहोत्र की आहुति का परिणाम है, और आहुति क्या है दुग्ध है, घट की आहुति करते हैं वो घृत दूत है, इति स्मृति स्मृति बार, ये स्मृतिवाद और स्मृति बात, मतलब श्रुति वचन स्मृति वचन सब ऐसा है, सतसो व्यवस्थित सैकड़ों व्यवस्थित है, माने दूध के द्वारा ही सारा संसार बनना है, आश्रित है दूध में, आश्रित है कैसे सिद्ध होता है तो अग्निहोत्री की आहुति में दूध के काम आता है, उससे संपूर्ण जगत पैदा होता है, उसी में आश्रित होता है, सारे स्मृति वचन है और स्मृति वचन भी है, सैकड़ों है व्यवस्थित। अतो युक्तम एवं ही शब्द है व्याख्यान, इसलिए वयसी ही इतम सर्वम प्रतिष्ठम ब्राह्मण ने जो व्याख्या कर दी ही लगा करके युक्ति संकल्प एक टिप्पणी दिया एक नंबर, स्मृति स्मृति बाधा है ना, वचनानी बाधा मानी वचनानी स्मृति वचन और स्मृति वचन सैकड़ों व्यवस्थित है इस विषय में, दुर्गन से ही सारा संसार बनता है, दुर्गन में सारा संसार आश्रित है, इसके लिए स्मृति वचन और स्मृति वचन सैकड़ों है। ठीक है, ठीक है, हमें कहते हैं कार्य का कार्यम कारण प्रतिष्ठित में आए, सामान्य न्याय लौकिक होती है, कार्य जो है कारण में प्रतिष्ठित होता है, ये जो पट है धागा में आश्रित है, घट है मिट्टी में आश्रित है, कार्य जो होता है कारण में व्यवस्थित होता है, ये न्याय है युक्ति है, कार्यम कारण प्रतिष्ठितम, कार्य जो होता है कारण में प्रतिष्ठित है, इति न्यायेन ऐसी युक्ति के द्वारा वैदिक प्रसिद्धि में आदाय समाधत, वैदिक प्रसिद्धि है ये सारा जगत दुग्ध में आश्रित है, लौकिक प्रसिद्धि नहीं है, वैदिक प्रसिद्धि है, भेद में चर्चा है, वैदिक प्रसिद्धि है, ये समाधान देते सिद्धांति का कारण तो प्रत्ये कहा, दुग्ध कारण है जगत का कारण की प्रसिद्धि होने से कहा। ठीक है, पयसो द्रव द्रव्य मात्र से कुतः सर्वजगत कारणत्व इतिहास कहा, दूध जो है एक तरल पदार्थ है, द्रव्य है, तरल है, द्रव है, वो संपूर्ण जगत का कारण कैसे बनेगा, तरल पदार्थ है, द्रव द्रव्य है, द्रव मन तरल, ये शंका, पयसो द्रव द्रव्य मात्र से, जो द्रव द्रव्य मात्र पय है, एक तरल पदार्थ है पय कुहा, कुतः सर्वजगत कारण तुम संपूर्ण जगत कारण कैसे हो सकता है, शंका दिया तो उत्तर देते हैं, कारणत्वम से अग्निहोत्रादि कर्म समाहित्व, कारण स्वतः कारण नहीं है, अग्निहोत्रादि के द्वारा जगत होना है और अग्निहोत्र के संबंधी है पय, ये कारण है। ठीक है, कहते हैं पय तत्समवायित्व, तत् माने अग्निहोत्र समवायित्व, अग्निहोत्र के साथ संबंधी है कर्म दूत भी कुतो जगत कारण था, फिर दूध में जगत कारण था कैसे, चलो अग्निहोत्र की संबंधी है, अग्निहोत्र दूध के उपयोग होता है, फिर जगत का कारण तो कैसे आएगा, शंका आगे तो कहा अग्निहोत्रादि आहुति परिणाम विपरिणामात्मक जगत कृष्णम इति स्मृति स्मृति द्वारा सतसो व्याख्या, ये स्मृति वचन स्मृति वचन सैकड़ों है अग्निहोत्र की आहुति से दराकर जगत बना संपूर्ण ऐसी, क्यों अग्निहोत्र के विषय में आया है, माने जो प्रवर्ग ब्राह्मण में की चर्चा है, ये वृद्धार्ण में जो पहले दो अध्याय चले गए तो अग्निहोत्र के प्रसंग में आया, सेवा ये थे आहुति हुदे, ये जो दो आहुति हवन दिए थे शाम सायं प्रातः एक एक आहुति हवन करता था अग्निहोत्री, सेवा ये थे आहुति हुदे आहुति उत्क्रामते उत्क्रामते, ये दोनों यहां से ऊपर की तरफ चले जाते हैं, ये अंतरिक्षम आविष्ट अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं दोनों आहुति अंतरिक्ष में पहुंचते हैं, तो इत्यादि है इत्यादि है, दो नंबर टिप्पणी में पूरा कर देते हैं मंत्र का, ये मंत्र है सेवा ये आहुति उदे, जो आहुति हवन की हुई आहुति है उत्क्रामत यहां से निकल जाते हैं उत्क्रमण करते हैं, ते अंतरिक्षम आविष्ट अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं, दो नंबर टिप्पणी पूरा करते हैं आविष्ट अनंतरम, जो आविष्ट आया ना इसके अनंतर ये पाठ देख रहा हूं मंत्र टिप्पणी भी पूरा करते हैं मंत्र, ते अंतरिक्षम आहवनी में पूराते अंतरिक्ष को हवन कुंड बनाते हैं, आहवनी अग्नि बनाते हैं, जो जो दो आहुति गए हैं माने आहुति दो आहुति है वो खुद आहुति है, अंतरिक्षम आहवनी में पूर्वाते अग्नि बनाते हैं अंतरिक्ष को, वायु समितम वायु को संविदा बनाते हैं वहां आहुति, और मरिचिरेव शुक्लाम आहुति, और जो सूर्य के किरण है ना उसको ही केवल शुक्ल आहुति बनाते हैं, ते अंतरिक्षम तर्पयते दोनों आहुति अंतरिक्ष को तृप्ति करा देते हैं हवन करके, उसके पश्चात ते तथा उत्क्राम फिर अंतरिक्ष जो उत्पन्न करते हो दो नाव फिर इत्यादि एवं एवं इसी प्रकार ही पूर्ववत दिवम तर्पयता फिर पहले जैसा किया उसे द्यूलोक को तृप्त करेगी वहां जो अग्निहोत्र किया हुआ आहुति पहले अंतरिक्ष लोग तृप्त करेगी फिर आगे द्यूलोक स्वर्ग लोग तर्पयता ते तथा आवर्त्य थे फिर वहां से वो आहुति वापस आ जाते हैं द्यूलोक को तृप्त करने के पश्चात वापस आते हैं आवर्त्य थे इमम आविश्य इस यहां इस भूमि में आकर के वो वापस पहुंचता है तर्पयित्व इस भूमि को भी तृप्त कराते हैं आगे पुरुषम आविशदा पुरुष के शरीर में प्रवेश करते हैं आहुति दोनों आहुति तथा स्त्रियां आविश्य फिर पुरुष के माध्यम से स्त्री में आविश करेंगे प्रवेश करके लोकम प्रति उत्था ही भवती लोक के प्रति फिर जैसा पहले था वैसे शरीर बन जाता है फिर शरीर प्राप्त करता है इति विशेषा यही है अर्थस्तु छांदो के भाष्य पंचम छांदो के भाष्य में जो पंचांग विद्या में भाष्यकार ने कहा पंचांग विद्या में मंत्र नहीं है मंत्र तो प्रवर्ग ब्राह्मण का है भाष्यकार ने उत्तर दिया है यह इस मंत्र का पंचम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण माने वो ये उसमें है पंचाग्नि विद्या में है कि वहां देखना चाहिए ये मंत्र वहां भाष्यकार ने उद्धरण दिया ये जो अभी हम मंत्र पढ़े हैं अग्निहोत्री की आहुति संबंधी भाष्यकार ने कहा आगे एक देवा ये आहुति उदय उत्क्रामत के अंतरिक्षम आविशत इत्यादय श्रुतिवाद है ये श्रुतिवाद है श्रुति का वचन है सब माने संपूर्ण लोग बनाने वाले आहुति होते हैं इसके और दीव पर्जन्य गृहाधिक्रमण पहले दीवलोक पहुंचना फिर आगे पर्जन्य रूप से नीचे गिरना फिर आगे धान आदि बन जाना फिर पुरुष के जाना फिर शरीर स्त्री के शरीर जाना फिर पहले जैसे शरीर प्राप्त करना यह सब दीव पर्जन्य गृहाधिक्रमण अग्निहोत्र आहुति और गर्भाकार प्राप्ति दर्शन यह श्रुतियां दिखाती है आगे गर्भाकार को पुनः प्राप्त कर जाते हैं यहां से ऊपर जाते हैं दुआ होती है और फिर आकर के वो माने वापस फिर गर्भाकार में आ जाते हैं ये दिखाते हैं श्रुतियां श्रुतिवाद यह कहा तीन नंबर टिप्पणी ने कहा आदिना पुरुष युषरव आदि से क्या लेना पुरुष में प्रवेश करना फिर योषा में प्रवेश करना उसके बाद शरीर प्राप्त करना ये सब और स्मृतिवाद क्या है तो कहा मनुस्मृति देते हैं और न उपरास्ता होगी संगत आदित्य प्रतिष्ठते आदित्य जायते दृष्टि दृष्टि अन्नम तत्पर्या अग्नव प्रास्ता आहुति प्रास्ता आहुति अग्नि में जो डाली गई आहुति है अशुक्षेपण धातु है प्रक्षेप की गई आहुति अग्नि में वो आहुति क्या करती है सम्यक प्रकार है आदित्य उपतिष्ठते आदित्य को प्राप्त हो जाती है और आदित्य जायते दृष्टि वहां फिर वो आहुति दृष्टि के रूप में नीचे आती है जायते दृष्टि ततो अन्नम तथा प्रजा वृष्टिर अन्न वृष्टि से क्या होगा वर्षा होगा अन्न होगा और अन्न होने से प्रजा होगी ये मधु अग्निहोत्री की आहुति से पुनः सृष्टि के क्रम बताएंगे चार नंबर कहा यह अत्र आहुति तत्वतार बना परिणाम हो विभूषित आहुति तत्त रूप से परिणाम होती गई दिवलोक तक गई फिर वापस आ गई इत्यादि है स्मृतिवाद स्मृतिवाद पहले दे दिया आगे स्मृतिवाद हो गई पयसी इत्यादि ब्राह्मण प्रसर पयसी इदम सर्वम प्रतिष्ठितम तो ब्राह्मण ने कहा उस ब्राह्मण का वो संहार करते हैं अतः का अतो युक्तम एवं ही शब्द ने व्याख्यान मंत्र बजा तस्मिन सर्वम प्रतिष्ठितम मंत्र था ये ब्राह्मण ने पयसी ही इदम सर्वम प्रतिष्ठितम ये शब्द द्वारा उसका कहना ठीक है ठीक है पयसा सर्व जगत आधार अवश्य दूध संपूर्ण जगत का आधार है जो अग्निहोत्र के माध्यम से संपूर्ण जगत बनना है आहुति के माध्यम से पयसा सर्व जगत आधार अवश्य श्रुति स्मृति प्रसिद्धत्व श्रुति में प्रसिद्धि है स्मृति में प्रसिद्ध है ठीक है यही होने ही कहते ही आया समय हो गया है रखते हैं आगे एक पूर्ण पत्र भी है उसको देखने का ओम पूर्वमदः।